Satya, Satya, madam, madam, tere gili hasin. Satya, Satya, sunke humne sari pili hasin. Oh, oh, oh, oh, oh. के नीचे गर्दन पे सुबह शाम मिलती रहे सौंधी सी हंसी तेरी खिलती रहे मिलती रहे सारी पीली हंसी बर्फ गिरी हो